tudtak kommunikálni. Nagyon Renato, a TV 2 és a Big Brother 1 és 2 gyakorlatilag tarzanyaként, nem? Nem, csípem. Én csípem. Továbbra is a csípem. Költözetek össze vele. Olasz. Vagy egymással. Szupersztár. Jövünk vissza a zene után. Szevasztok testvérek. Talking to the man from Galilee. Then my God spoke and he sounded so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. Then he put one hand up on my head. Great God the mighty, let me tell you what he said. Go tell that long-time liar. Go tell that midnight rider. Tell the gambler, the rambler, the backbiter. Tell the modern rider, gonna turn up town. But you run on for a long time. God may rich and poor, you gonna reach as much as so. Some people go to church just to signify, trying to get a date with the neighbor's wife. But listen to me, brother, sure you're born. You better leave that woman alone. Because one of these days, you mark my word, you think that brother is going to work. You're gonna come up and knock on the door. That's all, brother, you'll knock no more. You may run on for a long time. Stop it, God, let me tell you the news. My head got wet in the midnight dew. I've been down on my bended knee, talking to the man from Galilee. Lord, he spoke so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He placed one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. Go tell that long-tongued liar. Go tell that. Jazz Café. És tényleg minden szerda este 11-kor a HRZ után. Jazz Café, Jazz Café. Úgy érzem, hogy a testünkbe tolták a Jazz Café botját, hogy kezdjünk el innen. Igen, te volt a szólva, nagy hangban. HRZ után. 11-től, nem akarok itt utalni. De látszott, hogy javított volt, és ez csak egy ideglenes verzió, mert ugye a HRZ helyett. Az volt igazából. Egyrészt ettől tartok, másrészt volt ez az éjfél. Volt az éjfél is ez a 11, mindegy. Nem azért mondjuk. Gyerekek. Szűkül a műsoridő, semmi baj. A kívánságok. Megy a petíció. Fél órája, írunk. Géza, még mindig itt vagyok, igen. Azt mondd meg nekünk, legyél olyan kedves. Légy, hogy bátyám. Hogy egy ember, akiben ennyire bízhatunk, és ennyire adhatunk a véleményére, mit ajánl nekünk, hogy kiknél ne legyünk feltétlenül náthásak, és ne jelentsünk beteget itt a műsorban, amikor ki lesznek szavazva, és kiket várjunk meg mindenképpen. A Linyával mindenképpen beszéljetek. Linya, ő jön mindjárt, én is őrá szavaztam. Az kell fiú vagy lány? Fiú. Jó, fiú. Szerintem ő csúcs, tehát ütje az egész bandát úgy, ahogy van, ő a legjobb. Linya. Jó, megérzem. Csak most lehet, hogy kihozza a közönség, úgyhogy ez van. Jó, meg csajok közül ki az, aki úgy mondjuk egy kicsit... Ki a jó csaj bent? Kis hangulatot tudna csempészni egy ilyen tavaszi estében. Szerintem a Mónikát azt marhára meg tudjátok itt forgatni. Aki még hangulatot tud idehozni, a Zsófival szerintem jól lehet beszélgetni. Ha. Az a rastafári csaj? Az, aki azért Renátóval, a kismelő, nagyon konfliktja volt. A konflikt a Renátóval, ő igen, ő is érdekes. Ahogy hívják őt? Ő Cornélia. Az nem egy rossz csaj. Jó csaj. Reszeres volt? Hát én nem feküdtem, nem feküdtem ott az ágy alatt, de nem volt egyébként. Nem volt. Kis nyomorú. Ez egy nyomorú. Csak a cuppogás, igen. Kézi I love you? Én úgy tudom, hogy csak a cuppogásnál megálltak. Semmi komoly. Hát nem tudom, pedig a Tomi is bejött. Itt van Máj Tomi. Szevasz Tomikám, minden rendben? Tomi felelős azért, hogy az adás az így... A több száz ember, aki az adás hátterében működik, az egyik ő. Egyébként ő hasonlít, az ő teljesítménye, meg az egyik kollégája teljesítménye hasonlítható a tiédhez, mert ők szerintem van, amikor 240 órát vannak havonta. Mindegy, dolgoznak, és szeretik, persze. Jazz Café, hajrá Tomi! Jó, keresnek vele. Ne csinálod! Volna egy kérésünk. Igen. Ezt mindenkitől kérjük, aki ide látogat hozzánk ebbe a drága stúdióba. Nem. Azt szeretnénk kérni, hogy mondd el azt, hogy... Nem. Hogy sziasztok, Géza vagyok a BG2-ből, és ez itt a hitremény zsűlölet. Ki se tudod olvasni. Rádió Café 98.6-on. Jó. Sziasztok. Én csak oda... Ezt lehúzzuk. Vedd el újra, a kopi, igen. Igen. Sziasztok, Géza vagyok a BG2-ből, és ez itt a hitremény zsűlölet. A Rádió Café 98.6-on. Köszönjük, hogy itt voltál. Géza. Ugyanez egy debreceni zenekar, de a Tiszapartról szól. Ez a Tankcsapda. Jó, csak nem. De szereted őket? Akkor meghallgatom. Hát azért. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és további sikert az életben. Én ha ezt meghallom, elfutok gyerekek bármeddig. Tankcsapda és hitremény zsűrű. Elfutok a szigetig. Még jövünk. Csáó, szia. ketten maradtunk itt. Silent Bobby-val. Silent Bobby a stúdióban. Úgyhogy hát következzen az én kívánságom. Gyerekek, ne ugass bele, jó szeretnék kívánni. Tényleg. Kiesett az arzenát. Jó, hát az se baj. Ha jó, hát azt mondom. Az se baj. Holnaptól megint ma a sport egyen. Tapsoljuk meg. Elintéztem. Te kívánságod, édes aranyhaverom. Az én kívánságom következik. Bobikám kisfiam. Gőgítsed fel ezt a dalt nekem. Azért kértem ma ezt a számot, mert úgy gondolom, hogy holnaptól sok minden más lesz a világban. Bobival ebben mélységesen egyetértünk. Ennek ellenére bizonyos dolgok mennek tovább a maguk útján. Megtörténnek, elkezdődnek, abba maradnak, újra elkezdődnek. Aztán tartanak sokáig, ahogy az én utam tart a Pozsonyi úttól. Ki a Jászai Mari térig, ahogy ezt beszéltük, Laci barátommal. Hol az árnyoldalon, hol a napos oldalon. Erről szólt a mai adás, gyerekek. Jó éjszakát mindenkinek. Tomi vagyok, és szeretek mindenkit. Mesélik, hogy vannak emberek, akik elérik a felismerésük és a boldogság fokát, egészen egyszerűen piff, így semmivé válnak, így ülök én itt Tomi barátom hűlt helye mellett, de azt gondolom, hogy boldogan. Ott van csak összement a Tomi, mert a boldogság gyakorlatilag egy boldog emberré tette, és ehhez nem valahogy nem fontos a méret. De mindegy, nem, szerintem eltűnt, mint a maják, és valahol föntről a mennyekből néz minket, és vár engem, magam is megpróbálok felsugározni, de ehhez valószínűleg legalább egy ilyen szintű szám kell, mint hogy a Back to the Future-ben kellett hozzá, az, hogy előtte valaki eljátsza azért a melyik az a szám volt, az a, tudod, amit ott jelent, Michael J. Fox. Ja, Johnny B. Goodot. Na gyerekek, mint ahogy Ike és Tina Turner viszonya meg, mit tudom én, küldöm ezt annak, aki tudja, hogy neki küldöm. Kívánok jó éjszakát. Küldöm ezt mindazoknak, akik tudják, hogy nem nekik küldöm. Vagy legalábbis feltételezik, hogy azért biztos, hogy nem tudom, hogy most mit tudom én, a hatodik kerületben ki mit csinál, vagy mit bonyolítjuk. Hát a szeretet jegyében is, és igen. Azt gondolom megéri, nem? Bobby? Figyeljünk arra, hogy ez élő felvétel. Thank you. Köszönjük ezt, Lati. Ez egy elképesztő felvétel volt, és már is itt az adás szerkesztője, aki ismételtem, mivel senki se kérdezi, megdicséri a fiúkat, mert ez a dolga. És egy egy elképesztően, ez az elképesztő, azt hiszem, szó ismétlés volt. Egy hihetetlenül csodálatos felvételt fogok küldeni annak, akinek szoktam. Ez most egy Natalie Cole lesz, és nyomhatjuk. Every night and leaves me all alone. He never tells me where he goes. I'm not the only lonely one. Just ask a woman who knows. Share our troubles and the good times too. Now I'm left with all the woes. I'm not the only sorry one. Just ask a woman who knows. The days are long, oh, but the nights are longer. I've got the long summer's blues. You know my only consolation is I ain't got nothing more to lose. So then you have the story of a love gone wrong that used to blossom like a rose. So I'm not the only broken heart. Just ask the woman who knows. Istenem, tényleg, Ike és Tina Turner, aztán Natalie Cole, Back to Back, fantasztikus sorozat. Főszeri, vezetőszeri. Hogy jöhetnek én ebben a sorrendben? Arra gondoltam, hogy én egy olyan eseményt fogok itt most propagálni, amit a rádió szintén támogat. Ma már hallhattátok, hogy lesz egy Wu-Tang buli 22-én szombaton. És mához 10 napra, 29-én lesz egy olyan esemény, amit szintén támogatunk, és azt hiszem, engem robotként ez izgat a legjobban, konkrétan a Buddha Bar 5-ös lemez bemutató turnéjának budapesti állomása, amelyre szintén fogunk jegyeket kijátszani. Szerintem ez a dolog holnap utántól el is indul, úgyhogy akit érdekel, az figyeljen, és én ajánlanék erről a most megjelent lemezről egy fantasztikusan nagyon jó nótát. Jó éjszakát! Lemezbemutató koncertje március 31-én a Pecsában. Média támogató a Corridor.hu és a Rádiókafé 98.6. Guano Apes, március 31, Pecsa, 20 óra. Gitárzene, Made in Deutschland. Köszönjük a támogatást. Nagyon szívesen, gyerekek, mégünk is ott leszünk a Guano Apes-en, hogyha megtehetjük, de adósak vagyunk még egy kívánsággal Vobijéval, Vobikám. Te jössz, bizony. Egy jó kis rockot szeretnél, Vobikám? Egy jó kis rockszámot szeretnél, Vobi? Na hát akkor mit kérsz, mondjad? Jaj, de jó. Nem rossz. Vobi, Stan Freeberget? Nagyszerű. És kinek küldöd? Annak, akit szeretsz. Édes kicsi. Life could be a dream. Life could be a dream. Rubi kívánsága. Guys, this is a rhythm and blues number. You gotta be careful or somebody liable to understand what you're singing about. You want that to happen? No. Well, then you gotta talk unintelligible like me, right, Stella? You said it! Okay. Now, you guys want to sell a few records? Yeah. Well, then stick some old rags in your mouth and take a guess from the top, okay? Okay. I don't want to understand the words now. Real mumbly. Life could be a dream. Shaboom, if I could take you up with a dying bottle. Shaboom, if you'll be done. It don't matter, believe me, it's wise up. Life could be a dream. Shaboom, the bully, all my precious friends. True, shaboom, who are you loving you? Life could be a dream, sweetheart. Come on, mumble, you guys, mumble. Every time I look at you, that's the stuff. Something in my heart, my mind. I distinctly understood a word that time. Let's watch it, huh? Sorry. You know the rules. I got my eye on you, that's all. Here we go, man. Real monotonous now. Oh. Hey, nanny ding dong. Shalinga la langa la langa la lang. Who's got a hang on a ding dong? Who's got a lang a lang a lang? All right, knock off that jazz, huh, Stella? Something on my mind. If you do what I want you to, baby, we be. Okay, smart aleck, I know your type. You're a troublemaker. We sing a shaboom, right? Right. Then how come I can understand you? Well, I... What's the matter, man? Don't you dig gibberish? Sure, but... If it happens again, I send you back to Hugo with the halter. Okay, you guys. Big finish now, huh? On your mark, get set, mumble. Hold it, Stella. Not you, Stella. Wait a minute, Stella. Stella. Oh, hold it, Stella. Stella. Stella. Stella. Stella. Remény zsűlölet 2003, harmadik évfolyam, 11. szám. Felelős szerkesztő. Gellér Gábor. Zenei robot. Silent Bob. Gépelő SMS robot. Chatman. Műsorvezetők. Laci. Tomi. Mai adásunk fő támogatója. A Dokka Outsource IT Kft. Nem feltétlenül ebben a sorrendben, de mindig pontosan. A műsorvezetőknek ma is az energiabomba a Red Bull adott szárnyakat. Mert Red Bull szárnyakat ad. Ákos a legjobb fej. Dokka, ez egy reminder volt. A teát, mint oly sokszor, most is a Lipton szolgáltatta, úgy a... Az összibarackos, mint a normál citromos kivitelben, Lipton, egy tea, legyen angol. A műsorvezetőt ismét a két megbízható svédmárka, a Volvo és a Saab szállította. Annak Stoikonen, Fakkinen, Mörkan. Itt jegyeznék meg, hogy Lacinak a új hátsó kipufogodója azért Vectra. Béta kipufogó. Vectra, Auspuff aus Esterhand. Auspuff aus Germanien. Deutschland, Deutschland, Deutschland. A dohányzás két fő támogatója, nem is támogatója, biztosítója, a Philip Morris és a British American Tobacco volt, de... Azért, hogy mondjuk el? És most nem kertelünk, ez most nem poén. Szemtől szembe, gyerek. Egy pillanatra tényleg. Hogy? A dohányzás garantált a halált okozta. Tuti, fix, tuti, kész. Csisztáncsevaz. Mindenki. Gondolj azokra, akik előtted jártak és már elmentek. Ezt csinálja a cigi. És mi a francnak? Hát ott? Hobby passzív dohányosként. És a monitorokat fog halni. A Fujitsu Siemens biztosította. Kaito! Mi, San, Si? Vojna! 1, 2, 3. Klares Bild. Az óra... Egyszer nem tudom elolvasni. A Tikotámot legalább el lehetett olvasni. Micsoda? Patek Philipp. Fali óra. El nem hiszem. Komet. Na mindegy. Mi hol csinálták? Swiss made. Jó van. Hétremény zsűlölet. Minden jobb fenntartva. Jazz Café. Jazz Café. És tényleg minden szerda este 11-kor a HRZ után. Gilberto, I believe it was. Talking about tall and tan and young and lovely. The girl from Ipanema goes a-walking and a-whip. She passes each one, she passes goes. I said when she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle and a-whip. She passes each one, she passes goes. Yeah. I said, oh, but I watch her so sadly. I wonder how can I tell her I love her. I said, oh yes, I would give my heart gladly.